نصیب اپنا مدینے کے لیے سب آزماتے ہیں، نصیب اپنا مدینے کے لیے سب آزماتے ہیں، نصیب اپنا سب آزماتے ہیں، نصیب اپنا مدینے کے لیے سب آزماتے ہیں، مگر تیبہ وہ جاتے ہیں جنہیں آقا بلاتے ہیں، نصیب اپنا مدینے کے لیے سب آزماتے ہیں، نصیب اپنا مدینے کے لیے سب آزماتے ہیں، مدینے کر جو بھی جاتے ہیں، مدینے میں نبی کا پیار لے کر جو بھی جاتے ہیں، محمد مصطفیٰ ان کو کلیجے سے لگاتے ہیں، نصیب اپنا مدینے کے لیے سب آزماتے ہیں، نصیب اپنا مدینے کے لیے سب آزماتے ہیں، وہاں بھی کام آتے ہیں، نصیب اپنا مدینے کے لیے سب آزماتے ہیں، نصیب اپنا مدینے کے لیے سب آزماتے ہیں، جو حسرت لے کے مر جاتے ہیں دیدار محمد کی، جو حسرت لے کے مر جاتے ہیں دیدار محمد کی، انہیں شاہ مدینہ مدیدہ انہیں شاہ مدینہ قبر میں جلوہ دکھاتے ہیں، نصیب اپنا مدینے کے لیے سب آزماتے ہیں، نصیب اپنا مدینے کے لیے سب آزماتے ہیں، محمد جانتے ہیں جو ہے دوری کا سبب انور، محمد جانتے ہیں جو انور انہیں معلوم ہے ہم کس لیے آنسو بہاتے ہیں. نصیب اپنا مدینے کے لیے سب آزماتے ہیں. نصیب اپنا مدینے کے لیے سب آزماتے ہیں. آزماتے